بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مك جليتي نونغلن دي نويو دي سانت يالله سبحانه وتعالى دي ساكو سي موم اك ديمبل دي ساكو سي موم اك نجيغال ديكو نيان مو موسال ني سوني ايو بكان اك سوني نياوتي في جيف دي سيدهني امول بن بور بو ني ورا جامو سي دغ kudun mom yalla subhanahu wa ta'ala mom rek mom mo yeyo ak jamu di serene mom mo yonne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mudi jamam di ndawam di ko ñaanal yalla jam yalla ak xewaram ak barkem yagga wacc ci kawam mom ak shabam ak ñe topon sen ginnaw ak kep kuy jema top ci ginnawam di tek tankam fam ko tegon ba ila yawmiddin di dello sante yalla subhanahu wa ta'ala bu baakha baakha baax simbolem xewalam yimuy dotti sunu kaw sa suné muy bawan bok ci xewal yoyé gëna mag def jim ñu def ay julit ñu di ay julit ñu gëm yalla subhanahu wa ta'ala lolé di xewal gi gëna mag bu yalla subhanahu wa ta'ala di xewalé jambi waye diko sante ba legi ci xewal bu mag bi mu xewelañu ñu téwé fi ci neegam bu tedd bi di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam digé ci bëpp aw nit ñu dajé ci neeg ci neegu yalla yi di fa jangat lenn lo aju ci tere borom bi subhanahu wa ta'ala ak diko jangalante sen bir yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wahni ay malaaka ñoy wacc ci jota yu mel noné ay malaaka ño leen di wër li di yermale yalla subhanahu wa ta'ala mo leen di ëmb mom borom bi subhanahu wa ta'ala da leen di tuddu fa mom lolé di lu mag tuddu gi yalla subhanahu wa ta'ala di tuddu jambi fa mom fil mala'il a'la lolé di lu mag kon xewal yu mag yoyé xewal yu reuy yoyé lañuy ñaan yalla subhanahu wa ta'ala defal ñuko ci jotay yu melni wolbeti ko di gëram mbokk yi nga xamné ñom ñoy sabab ci jotay yu melni ci dawra bi nga xamné ñu ko dippé as-sunnatu سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق لولي دي شعار ما نام جوتاي يي جانغات لو ادي سي سونو دينه خيوال غو ماغ ييغا خامني مام لنج جيتال ليغ ني مام مو غنا ماغ سي خيوالي موي الاسلام الاسلام غوغي موي سنة كوم نيكو الامام البربهاري رحمه الله تعالى دي واخا الاسلام هو السنه والسنه هي الاسلام كون بون نه لي دي سنه دا فا ملني غالوك نوح غالوك يننت يالله نوح عليه السلام كيب كو ييك سا غالغا ياو دي سيني موتشو غاي بوب كوم نا نيا ييغون سا غالوك نوح موتشي وون واي كيب كو باني ييك سا غالغا داغي دالدي الكو da ngay daldi lab comme na ñu wéddi won nuhi yent yalla nuh alayhi salam ñuko wéddi won ba yalla di wacce mbugalam ñe yegon sa gal ga rek ka muccu noni la sunna mel manam li di as sunna kep ku ci ngoy yow de yow yaay muccu waye kep ku ko bayyi yow yaay alku kon lolé moñu dajalé fi di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala wërsegal ñu li di dégg ak top wërsegal ñu ay kaddo mom yalla subhanahu wa ta'ala ak kaddi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu dégg ko nañ ko wara déggé waye buñ ko déggé wërsegal ñu top ko nañ ko wara topé kon shiar bobé nga xamné mom lañu duppé jotay yi amone ci yene jangat lenn bal li gëna mag ci sunu diiné moy pass pass ku nek xamna né mbir yi ñaar la lu aji ci walu pass pass moy li nit ki di fas ak lu aji ci walu jëf ta moy li limuy wax ak lamuy jëf waye li gëna mag ci li nit ki di def moy lamu fas wëral pass pass bobé al qur'an ji ñu waxon legi ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa bigal ñi nga xamne dañuy dajalo ci neegu yalla di fatlikul len lu aju ci tere borom bi subhanahu wa ta'ala ñett mbir yi nga xamne mom la al qur'an lambo la sa gëna mag moy pass pass ndax tere borom bi subhanahu wa ta'ala ñett mbir la lambo jangale pass pass ak li ñi tuddé al ahkam te moy jangale atay li daganna li haramna li ngay def do def li ñettel ba ay netel lu ñu yalla subhanahu wa ta'ala di netali ci jaar jaar ñi fi jitu won ak xew xew yu fi jara ja yu fi jotta jaar ak lay ñew ëlëk netel yoyé julit bi ci jangé lu bare bare bare bare kon ñetti la alquran lambo pass pass ak leral ay atté ak netali le sa gëna mag nak li alquran lambo moy pass pass julit bi wara xar tank tubeyam ci wëral pass passam ci wëral pass passam mo taxone kon ñu tan ci jotay yi ñu bëgg sumbu ben ci téré yi nga xamné da fay jàngalé lolé té kèn umplé wul né yalla subhanahu wa ta'ala bimu yonne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wacce ci mom téré bi di alquran mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan leral alquran jojé ci sunnam sahaba yi jëlé won ko ci mom déggon alquran jojé ci niko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalé waye kadhalika jang li nga xamne mom moy sunna ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëlé ko ci mom mu set wicc takul dara première génération bobé xamne ñom ñoo gën ci nit ñi comme niko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe dina ñew ci bir séré bi ñoñe jangal ko seeni nongo ñu di tabi'un ya da di ña topon ci sahaba ya ñomit ñu jang ci ñom li di diine l'islam mo xam pass pass la mo xam aw yoon la manhaj mo xam mbollem li diine l'islam lambo ñu jele ko ci ñom nako yenente bi sallallahu alayhi wasallam jangale won ak nako sahaba yi degge won mu set wicc waye non bi di iblis ak shaytan nga xamne mom dafa dogu won lu jitu ne du ma sa bayyi domi adamay ci bako yalla subhanahu wa ta'ala rabbe genn ko ci ak yermandem du len ma sa bayyi dina len fexé sa sonne di len reral di len reddali ay yoon ngir ñu jaar ci bayyi yoonu yalla daf ko dogu won lu yag la udhillannahum ajma'in yalla subhanahu wa ta'ala seppi ñi nga xamne nak ñom ñokay selal ak ñi nga xamne ñom la yalla subhanahu wa ta'ala de selal sa suné motax momit mu exception won na illa ibadaka minhumul mukhlasin kon depuis jamono sahaba yi mom iblis ak shaytané pexem yoy nonu dañut muy jëm ngir génné nit ñi ci yoon wowe nga xamné mom la yalla yoni yenenteem bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi nekkon ci motax ci jeexantalu génération sahaba yi la ay topité commencé am ak déviation اواخر عصر الصحابه كسمل ني يوم عبد الله بن عمر كم premier حديث صحيح مسلم نيوني دون وخشي القدر با ني نيوي ديكو نيتالي لا او نيت كوماسي سوس دي وخشي دوغلو يالا دي وخشي باس باس لو جويوك لي صحابه ي نيكون كون ديفياسيون كوماسي دي ام كذلك خوارجي генون ناني ci jamono Ali ibn Abi Talib di sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam di 4e khalifa doomu bay yenenbi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu an ñuy dem di dem mu'tazila yi gen ci jamono Al Hasan Al Basri jamono tabi'in ci majlis Al Hasan la wasil ibn Ata ak Amr ibn Ubayd ñeuk bay jotayam commencé sos di wax ci dine ak pass pass lo xamne lu juyo li hasan momedi hasan al basri rahimahullah ne konté mom mon ko jëlewon ci sahabay noné lay continuer sa suné mbok julit changement di am ci dine déviation yi di am ci jamono juné comme niko yenenté bi sallallahu alayhi wasallam waxé won fitna après fitna fitna après fitna fitna su ñew rek dëna graw fitna sako jitu won yatba'u akhiraha awwalaha wa akhiraha sharrun min al-ula ba ila qiyam as-sa'a fitna su ñew rek nga xeb sako jitu won ya fitna si day mo gëna reey sako jitu won noné nak ba qiyam as-sa'a waye mbok juliti lu changement bari bari bari bari bari lu ciopite bari bari bari bari bari deviation yi nonu dina am aw nit ño xamne yalla subhanahu wa ta'ala dogal na ne duñu mësa den ci yoon wu jup wowe ndax diine ji di diine l'islam yalla dogal ne da fay continuer di way ba qiyam as-sa'a ba kérok sa di taxaw dina am aw nit ño xamne dañuy sax dak ci li yenenbi sallallahu alayhi wasallam nekkon sahabam ye nekkon sa duñ ci mësa téggi tank duñ ci mësa changer virgule nako yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxe won la tazalu ta'ifatan min ummati ala alhaq la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta yati amrullah wa hum ala dhalik aw kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mune aw kurele ngi ni dey duñu mësa deñ ci deug yalla di len jappalé ci lolé di len dimbali sa suné mo xam aw nit wuté nañu ñom mo xam aw nit jëm na leena toroxal yalla da leni dimbali ñu nekk ci deug gogé ba kérok sa di taxaw kon deug da fay woy di continuer donté né yenn say neen dina feus bari lol bida dina feus bari lol ba ñu bari ci nit ñi japp ne lolay deug waye deug mom da fay dess di nek deug yoon da fay nek di dess aw yoon donte ne woute yi bari na donte ne changement yi bari na ci noné la borom xam xam yi sa suné jamono juné te ñaan bind di talif di fi bayyi di leral pass pass bu wer bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekkon pass pass bu wer bi sahaba yi nekkon ba ki ñuy bëgg jang téréem di ibni abi daud rahimahullahu ta'ala bind téréem bobé borom xam xami dañ dan bind ñu ko waxé lék di fi bayyi ñi bind li ñu tuddé nasr anam wax juñu tasare ñi bind nawum ana wax juñu nosé ci leral pass pass ibn abi daud nga xamne mi ngi juddou comme niñ koy jangé légui insha allah taala ci atum 230 ci gaday gi 230 atum ñaari témèr ak fanwer koku kon mi ngi juddou ci 3e siècle ci gaday yenenbi sallallahu alayhi wasallam té ñoñé la yenenbi sallallahu alayhi wasallam sédé lot né ñoy ñi gën ci nit ñi comme niñ ko jundé won sank bam waxé né khayrun nasi qarni ñi gën ci nit ñi moy sama qarnu mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñëddundon ak ñom ñëddundon ak mom di sabaya ño gën ci mbolém nit ñi thumma alladhina yalunhum top sa ñi top ci ñom di tabi'un ya ña jangé won ci sabaya sabay yar leen thumma alladhina yalunhum top ci ñom ña top ci ñom di atba'u tabi'in di ñinga xamne ñi ngi jëlé seen xam xam ak seen diiné ci tabi'un ya changé wuñu soppi wuñu imran min atli hadith bi waxne fala adri ذكر بعد قرنه قرنين ام ثلاثه خموما نخ غناو قرن موم نياري قرن لا سي تك ولا نيت وايي بروم خمو خمي غناو غي دپو ناج نا نيت لاج غناو قرن يونت بي صلو الله عليه وسلم بسابيا دي تابعون يا اتباع التابعين اتبع الاتباع كون ابن ابي داود ميغي جودو سي 3e سيكل بوبي 230 فلا جود kon mu bok ci xarnu yi gën ci nit ñi kon fofé le mbir mi di gëna sété sa suné jullit bi ak sakatu xam xam bi warna di jëlé xam xam ak di jëlé diinem ci ñaari source yi nga xamné muy alquran ak sunna mu set wicc ci balway ba comme nim koy junjé ci commencement manzuma bi تمسك بحبل الله واتبع الهدى غناو جي موني ودين بكتاب الله والسنن التي اتبع الرسول الله الى اخر كون نياري سورس ييغا خامني موي القران اك سنه تيغا خامني جوليت بي سير ولا جيلي مبولم دينم رواتينا باس باس نانكو جيلي سي سورس با نامو غنا سيتي نا مباكو جوليتي نوخ مي دي ولانغات بون في امون دخ dex xam ngeen ne da am fu mi ballo da fay am source bone par exemple fleuve senegal da fa am source nan fouta jallon la joge ci montagne legui ndox mi bu touro ci source ci di wala ngane source mu rom rek couleur bobu lay jël ndox ngay gis ni ngane ndox mi dafa xonx ndox mi dafa ñuul legui ki taxaw fele tank ci li wala ngane fele ne li moy ndox mu set mi kele taxaw fe ni nono yow sa ndox dafa xonk bu ñuul bi moy bu set bi amma ki taxaw ci source ba fa ndox mi di ballo lu jitu ndox mi di lal suuf sax mu rot ndax koku mo gëna set la wala ñi tank ku nekk sa def ak sa ku nekk sa fa suuf sa fa ndox ma jaar la chakane kon delu way bi lima jublu ci wax jojé moy julit bi sa suné ci dinem dafa wara delu ci source ba famu gëna sété famu gëna sellé lu jitu ben changement lu jitu am lén lu koy rax té ki bind téré bi ci xarn bobé la doon dund kon li aw lay tay lawon bo xamné mënta ñak ci léral ko bala ñuy dugg ci li nga xamné mom moy téré bi nak guddul lol tere bu gatt la waye lambona ak muhimmat ci pass pass manam li gëna am solo ci li pass pass li jullit bi di fas ndax boy set comme ay way la ni ko waxe legi ab nosé la fanwéri beyt la ak ñet 33 beyt la kon guddul inshallah dinañ ko def ci ay jotay duñ ko jang ci benn jotay way nañ xol du temps bi maye ñu jukki ci daldi noppalu ñewat inshallah taala di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu barkelal ñu waxtu wi ñu dugg ci mu wërsegal ñu li nga xamne mom moy lam ñu wujub musul ñu ci tarxis ba lepp li nga xamne ni ñu ko fi wax mu nek lo xamne insha Allah ta'ala dinañu jeriñ fi ci aduna ak ëlëk bu ñu dajé ak mom borom subhanahu wa ta'ala kon nimu siwe moy al ha'iyya dañ ko wax al ha'iyya dañ ko wax al manzuma al ha'iyya nasiwe ha'iyya ibn abi daud ñu askanale ko ko ne mom moko bind li tan tudde ko ha'iyya ndax si wayu arab dafa am ñu tudde qafiya way dafa am ñu midano ab araf bo xamne moy rawi araf ba muy daano mom lañuy jël ñu tudde ko qasida bi mata ngay deg annuniyya الميميه الهمزيه الحائيه الى اخره كون لي تخني تدي قال الحائيه موي عرف بامو جيخه عرف عرف حال جيخه ح رويبي لو تخني تدي قال حائيه ديكو كو اسكان لين حائيه ابن ابي داود نك تدي تن منظومه ابن ابي داود سي بن فن لاكو تاليف سي عقيده اهل السنه والجماعه ci pass passu ahli sunna wal jamaata moy ñi nga xamne ñom ñoo moy ci yoon yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu di sunna waye dajalo ci lolé dajalo ci deug dajalo ci deug ndax ñu yonna ci li jitu ci wax ji gannaaw bi kureli commencé di tasaro ku nek nan fi la kay ku nek di wote ahlus sunna ñom dañoo ngoy ci li fi yenen tabi sallallahu alayhi wasallam bayyi woon motax ñu tuddel len ahlus sunna ñoñu sunna waye ñu dajalo ci loolu duñu ahle iftiraq kon ki dess ci ciosan yow ya nek ci deug ki bayyi ciosan dem bersadara ba nga sosso kurel yow yaay ahle tafarruq kon ñi ahlus sunna lañ wal jamaa kon mi ngi talif terem bi ci leral yoni gaayu bax yoy ak sen pass pass mom mi ngi tuddu abdullah la tuddu ñukoy dakantale abubakar mi ngi tuddu abdullah ibn abi daud di doomu imam bu mak ci diina ko xamne ku siwla di borom tere sunna abu daud as-sijistani sahib as-sunan sunan abi daud bayam dafa bok ci kenn ci jurom ben borom xam xam yi nga xamne sen tere ndey la ci tere dine yi muy al-kutub as-sitta bo ne ganna ba nga ne sahih al-bukhari ne sahih muslim kan se tek moy sunan abi daud جامع الترمذي سنن النسائي سنن ابن ماجه لي سي ليفريني جوم بن تيري دا بوك سي امات كتب السنه كتب الاسلام كون بايام سي نيوم نيوني لا بوك دي ابو داوود كسيول ابو داوود صاحب السنن موم ابو بكر دوم لا سي ابو داوود مومي جارينيونا سي بايام لو بري بري بري بل بايام دا نان اندك موم ci ay tukkemi tukki xam xam jang ci ay borom xam xam motax bokku na ci ay serignam ay serign yu bari yo xamne serign la ci bayam ay serign lañ ci bayam mu jeriñu ci ñom xam xam taqo won ak bayam lol jeriñu ci mom xam xam bu bare motax al imam ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala bim koy tuddu diko tag ci nuni yamba nu xey momi dafa am nuniya wax nañu leg lutax ñu tuddé ko haiya ben qasida bu gudda bu magga ci walu pass ak manhaj ak lepp tuddé ko nuniya siwe nuniya ibn al-qayyim tuddu nako borom téré wi ibn abi daud tagguko tag bayam bam waxé né wa kadhal imam ibn al-imam al-murtada haqqan abi daud al-irfani تصنيفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما نجمان ne bokku na ci borom xam yu mag yoy nga xamne ñu ñu gëreem lañ di doomi ku ñu gëreem ibn abi daud ak baye mo ne lamu talif lamu bind mo xam wax ju ñu boyal la wala ñu nosé la bindu ko ci sunna ci leral li nga xamne moy sunna ak pass pass bu wër lu ama am solla kon ñom ñaar mu ne ñom ñaar ñep ku ci nek bidew nga buñ ne diw bidew la tag la ci ne ku ñuy ray la bidew da fay nek sa kaw leer nañ ku ñuy ray la ci diine kon kok moy ibn abi daud talif na tere yu bare jota bi do may ñu ci jaar ak diko netali ci gattal koke moy ibn abi daud mi ngi faatu atum ñetti témèr ci gaday gi ak fukk ak juroom benn 316 ci gaday gi atum ñetti témèr ak fukk ak juroom benn ci gaday gi ci la faatu kon magalon na talif sey reuy bari moy ibn abi daud kon li moy terem bi nak tere bu siiw la ci borom xam xam ak sakatu xam xam tere bu siiw la borom xam xam yu bari yitte wo nañ ko donte ne comme niñ ko waxe legi tax ko guddul lol tere bu manam bokay xol ci walu nal lu gatt la ndax man moma bi ya bu la nexe nga bind ko ci ben page 33 bet la waye non la siiwe ci borom xam xam ci riwaya ko ci sharako ci jangal ko seni ndongo ci diko mokal motax ñuy ñaax sunu bop de ñaax talabatul ilm ñu mokal ko ndax bari wul waye nonu la eumbe xam xam bu yaato pas pas bu sel bu wer bokku na ci ñoñe sharako ci lu yag al imam al ajurri رحمه الله تعالى دونت نا شرام جوتيو نيو مانام امام الاجري محمد مي فاتو سي 4ème siècle كون قرن بيغا خامني موم سي لا فاتو موم مي تاليف تيري بي دي ابن ابي داود سي لا اجري مي فاتو دونت مومو جي فاتو واي شرانا حاليا بي كذلك ابن البنا السفاريني نيو نياب شرانا نكو سي سونو جامانو برون خام يو بري شرانا بوكنا سي الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى سي تيري يو خامن مون نانكو تسارونا كذلك الشيخ صالح ابن الفوزان حفظه الله تعالى خامن شران بي دي تيري بي نيك سونو كانم موم لا ني غنا سوكانديكو سي ليرال بيت ييغا خامن موم لا تيري بي لامبو aki manam kadalika bokku na ci ñiko shara sunu sheikh al-allama abdullah ibn abdurrahim al-bukhari hafidhahu allah ta'ala ak ñeneen ñu bari shara nañ ko ngir solo gi mu am solo kon lool mom mo aju ci ki bind tere bi ak tere bi ñuy bëgg jang ak lamu lambo ci xam xam duñu def ludul duggu ci tere bi insha allah taala tere bi ay mas'ala lay lambo ay mas'ala ci pass pass da fay indi bayt bi wala bayt yi aju ci mas'ala bobé buñ ko jangé dal taxaw ci bayt bi wala bayt yi dal koy sharaf indi ci li nga xamne moy ay tektal ci alquran ak sunna ñu ñu ko jinjé won sank julit bi lepp muy fas ci pass pass dafa wara nek lo xamné ci alcorane la koy tibbé ak sunna pass pass lu lo xamné nit ki da fay sukkandiko ci xélam di ko saxal wala di tatoné wala lañu tiddé taqlid ci li la fekk sama bay wala ci li la fekk sama mam wala sama sëriñ li la nekkon ci li la nek dedet lolé du diiné l'islam yalla subhanahu wa ta'ala mumu yanantam bi sallallahu alayhi wa sallam wacce ci mom tere bi di alquran roy lo ñuko mom yanantam bi sallallahu alayhi wa sallam santuñu ñu top alquran ak ñu deg ko kon li yalla wax ci alquran mom la julit bi wara xam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam namu firé alquran ak li di sunnam julit bi daf ko wara xam ndax li di sunna mom moy ñew di leral li nga xamne mom moy alquran lolé dina ci ñew inshallah ta'ala ci bayti yi jitu ci borom téré bi jital fi dafa ñaax nit ki nay top li nga xamne moy ak njub nak ngoy ci alquran ak sunna ndax lool moy règle mbolen pass pass wi ñew ak masala yi ñew fofé lay del masala bo ci jël rek da ngay fekk ay tektalam ci alquran fekk ko ci as sunna kon duñu def ludul dugg ci manzuma bi insha allah taala comme niñ ko waxe lay borom tayyib rahimahullah taala ci bayt bi ci jitu dafa wax ni tamassak bihablillahi wattabi'il huda ولا تك بدعيا لعلك تفلح لول موي بيت بي جيتو سي تيري بي دي مساله بي جيتو مساله بي نك ميغا واخ تي موي دي نيت كي ورا موي سي لي دي تيري بروم سبحانه وتعالى اك سنه يننت بي صلى الله عليه وسلم كون مساله بي تي لول لاي وون موي بي جوليت بي ورا موي سي لي دي تيري بروم سبحانه وتعالى اك سنه يننت بي صلى الله عليه وسلم ndax lolé yalla digalon julit bi yalla mo waxan ci alquran wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu nangen ngoy ci boomu yalla gi yen ñepp bayul kër yen ñepp nangen ngoy ci boom gi yalla subhanahu wa ta'ala wacce boomu yalla gi moy lan alquran alquran mom moy boom gi yalla subhanahu wa ta'ala wacce kep ko se ngoy muccu waye kep ko ngoyul si bum goge digere tadalika ya nabi sallallahu alaihi wasallam lu jëm ci sunnam waxon nañu ne innahu may ya'ish minkum sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati sunnati alkhulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha وعضوا عليها بالنواجل وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ينتبه صلى الله عليه وسلم وخوانني خير ودنا تقلكم كم ننكو جنجيو تلوال كما سنة كم ننكو خيليك سي أواخر سي جيخن تلو جمعنا صعبي سي لتقلكو كما سنة تنون لي كنتنين دي وي wala qiyam as-sa'a may bu amé ente dafa waxane di ngeen gis wouté bu bare bare bare bare du sax wouté bu ndaw waye julit ni dinañ takali ko bu baakha baakha ba bu ba li solution bi mun fa alaykum bi sunnati bu ba na ngeen ngoy lolu borom téré wax fi tamassak na ngeen ngoy ci sama yoon mom yenen tabi sallam ak yooni ay sahabam di khulafaam yoyé nga xamné moy ñeñent khalifa yi nga xamne ñom ñoo ñewoon ginnam te changé wuñu dara famu nekkon rek lañu nekk di Abu Bakr as-Siddiq wa Umar al-Faruq Ali ibn Abi Talib wa Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an al-jami' ñeñent bi ne tamassaku biha mom lañu borom teeri wax fi tamassak bi hablillah na ngeen ci ngoy bal yenen debi sallallahu alaihi wasallam waxni addu alaiha bin nawajib wahuma len japp ko rek de waye ngoy ko rek de nangen ko matte seni degej te lolé manam kinaya la ci jappin wu degeul buma leni li matte ko sey degej moy bagn yi mujju ci gemme xamne lo si matte te chaxano dindu ko du yom te non julit bi noné lay ngoyé ci sunna du lo xamne loy essayer la wala loy def tay la bo ci degge nangam wala nangam dabla ci nga bayiko dedet daf lay jaral sa bakkan bi ndax moy sa muccu nit ko nekkon ci degge geej wala def galam daldi toj wala yu mel noné mu am ci xaru gal gi lo xamne daf se ngoy wala gilet de chevetage ni ngay wax de mo lo xamne mom la yakane li gannaaw yalla subhanahu wa ta'ala li moy sabab ci muccam naka lay jafandiko ci lolé ndax dina ko tiaxane te comme niñ ko waxone ci commencement te moy shi'ar dawra bi as-sunna safinat nuh moy gal gi nga xamne bo ci yegge rek muccu nga waye bis boko sagane di nga lab di nga sanku kon noné la julit bi di ngoyé kon borom téré borom no segi ne tamassak bi hablillah wattabi' alhuda nga top li nga xamne moy njub nga ngoy ci téré borom subhanahu wa ta'ala top li nga xamne moy ak njub ndax lolé la ñu yalla subhanahu wa ta'ala top lo kadhalika yantabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam lol lañu top lo tamune wattabi' alhuda borom subhanahu wa ta'ala waxon na ni huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لي دي اك نوب تي لا يالله سبحانه وتعالى يوني يننتم بي كون توب نوب غوغي مو مو وار كو نيك كو نيك سي نون داي جان سوره الفاتحه سا سوني اي يوني يوني يون سي بيس بي بوي جولي تي بوكو نا سلامي نيان يالله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كون جولي دا فاي نيان سا سوني يال نكو يال جوبل تكو سي يون يون واي نك لا بروم تيري واخنا نانكو توب نانكو توب واي مو تك سي ني ولا تكو بدعيا بول يام رك تي نوي سي تيري بروم بي سبحانه وتعالى نوي سي سنة توب ليغا خامني موم موي نيوب لولاي لاموي ورال سي ياو moy bul sos nak wala taku bid'iyan bul nek ab sos kat di sos ci dine ji lo xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom yalla yon indi wuko won sahabay xamuñu ko won ngakoy indi ci dine ndax lolou dafa yak dine lolou dafa juuyo ak top giñu wara top juñjon nako legi ne yalla dello wuñu ci sunu xel ñuy tracer ak di xol li ñi def ak di rafet lu ne nangam dañ ko wara def waye dafa yonni ab yenente wacce ci mom ab téré lolé limi waral moy ñu top yenente bobé top téré bobé bis boko fi bayé nak di sos yaangi ci lu danger ndax lan buma la né tol bi la la baylo nga bayyi fa lañ la baylo nga nek ci mboy mi ak all bi ba wacc jot ma ñew na la ana limala baylo won nga ne man dal fe la nekkon nangam ak nangam di def loolu bu fekke digeunte nit ak nit la bindef ak bindef ku nek xamna ne lol jaadu yalla nak subhanahu wa ta'ala walillahi almathalu al'a buñu sante dara ne li la la sante lañ la sante sax matala goko ngane ko fa ñuk di sos ak rafetlu lolé lu yaq diiné la la tax mune wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu bis bo bëgge taxé defal ñetti mu la wax defal ñetti mu la wax ba sa jitt moy moy ci téré borom bi subhanahu wa ta'ala ñaarël bi moy top li nga xamne moy ak ñuk buñ né ngoy ci téré borom subhanahu wa ta'ala fay and ak sunna ndax li di sunna comme ñu ko wax woon mom moy ñew di firé alquran sa so jëlé ab aya ci alquran rek sa so jëlé ab aya ci alquran rek la la la ñëkk war moy nga xam aya bobé nan la ko yenen debu sallam firé mom mi nga xam ni mom la alquran wacc ci mom kon ñaarël moy nga top ak ñub ñettël moy nga bayyi bida mune ñetti boko defé ah booba di nga mucc di nga taxé lolé liñ ci déggé moy kuko bayyi ku bayyi ben ci ñetti yi do taxé do mucc do taxé do mucc naka ngay muccé bayyi fi boom gi yalla subhanahu wa ta'ala wacce moy alquran bayyi fi ñangalam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba ngay soss diina yalla ji kon beytu bu ñëk lolé la lambo la'allaka tuflihu lolé la lambo té waxon na ni jital gi mu jital li da fay wone né mbolém li ñew ci li lay lalu manam mbolém pass passu julit bi fam koy jele moy ci téré borom bi subhanahu wa ta'ala ak ci sunna yanata bi sallallahu alayhi wasallam waye mbollem lamuy fas do ci fekk mug luñu sos ci pass pass yi ak mbollem lamuy jëf mom julit bi do sa fekk mug luñuy sos ci ñaarel bayt bi muné ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح ودن من نغا جاب دين نغا توب دين نكو جيلي سي فعل بنان دان يدين فعل الامر دين نغا جاب دين نغا توب ليغا خامني موي تيرا بروم سبحانه وتعالى تيغا توب ليغا خامني moy sunna yenente bi sallallahu alaihi wasallam jundion nagn ko sank li yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax ci alaykum bi sunnati nayen moy sama sunna sunna sose nga xamne ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam la joge asat ar rasulillah yalla subhanahu wa ta'ala mo ñu ñeuk digal nagn ko top mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam bimu waxe ne وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لو تعالى العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى دنا وحنا يلا دفا بولم بولم لي سنة سي بن خاجو آية بولم لي سنة يلا دفا دجلة سي بن خاجو آية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لب لولن ينتبه صلى الله عليه وسلم اندل نين كو جيل واي لب لوم لن تري نين كو باي كون وحجي جيخنا لب لو جوغي سي ينتبه صلى الله عليه وسلم رك خمال نه يالا ديغال نلا بودي ديغال لا نان سي نوي نان كو جاب بودي تري لا نان كو سوري نان كو وات يالا سبحانه وتعالى وخات ني نه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم نيغا خامن نيوم نوي موي نديغال موم يانتي بي صلى الله عليه وسلم ناني ووت ناني مويت لي اتكولا غو يالله سبحانه وتعالى تكو كي موي يانتي بي صلى الله عليه وسلم منين ناني مويت لو ني مويتو فتنه دبلين مبامغول متر يوم القيامه فتنه سي ادنا mba mugal mutar allak yawm alqiyama kon yalla dafa tekkou kep kuy moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci ay ndigalam ndax mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam lepp lu muy wax ci yalla la joge yalla mom moko yonni ndawam la buma yonne ci yow ab ndaw nga xamne ki mako yonni nga moy ko ba nga sofantal ko lol moy ne man respecté wom man miko yonni ci yow te yenente bi sallallahu alaihi wasallam lepp lu muy wax ci yalla la joge yalla mom mo ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam du waxe banexi bakanam lepp lu mu len wax rek wahyu la motax wahyu ñaar la alquran wahyu la sunna wahyu la lan motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam bu ko nit dikalan diko laaj yeen say du ko tontu day xaar bu jibril ñewé wax ko tontu ba mu wax ko lan motax moy ne sunna ci yalla lay joge yeen te du wax waxi bopam lepp lu mu leen wax rek yalla ko ko wax lepp lu mu leen wax rek yalla ko ko wax motax nit da lan ñew di laaj bu laaje ba nopi yeen te bi sallam da fay nopi du ko wax dara bu jibril wacce mu wax ko mu tontu ko ne ko ya don laaj nangam ak nangam ak nangam mu ne waaw mu ne ko lila ak li ak li mba mu wax ba ci yag daldi liñu tudde istidrak daldi dabatal wax je ah jibril mako wax legi jibril mako wax legi kon lolep ay tektal la yu wone ne sunna ci yalla subhanahu wa ta'ala lay joge kon sunna wahyu la comme ni alquran nek wahyu comme ni ko borom bi subhanahu wa ta'ala waxe wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha yalla subhanahu wa ta'ala waxat ñune wa man yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah kep ko top mom yenté bi sallam ne yek ne yalla la top comme ni ko waxon legi ndax yalla ko yonne kon buma yonne ci yow am ndaw ndaw gobe bis boko defale li tax ma yonne ko wala nga jox ko li tax ma yonne ko man nga ko defal kadhalika shay ayu bare bare yalla subhanahu wa ta'ala di leral ne mom mo wacce terem bi am lum ko bolel ni tudde al hikma ta al hikma mom moy sunna ci yenté bi fussalam dan leralé li nga xamné mom moy al qur'an mu wax ni wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim adh-dhikr fa fa da fay amb kadhalika al qur'an ak sunna adh-dhikr fa fa sunna la ndax lan da fay da fay leral li yalla wacce ci mom te li yalla wacce ci mom moy moy al qur'an yalla waxani wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma yalla mom moy ki wacce ci yow tere bi waye mu am lum ko bolel te moy al hikma te moy sunna ci leral tere bi sunna so se nga xamne mom moy leral tere bi waxat ne wa yuallimuhum alkitaba wal hikma mom yenente bi moy ki len di jangal li di tere bi di al qur'an waye di ko leralale li nga xamne moy sunna ndax al qur'an mën ta dem sans sunna bari na ay mbir yo xamne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mokay leral te do ko fek ci al qur'an motax gaay ye jegol nan ñom dal al qur'an rek lañuy jëfé sunna mom manam jaruko ñu leen di tuddé al qur'ani yi ñoo ñi dañu reer dañu sank tax mën ta nek té loolu du légui jamono ju yag la xewor bal ci jamono yi sahaba yi kenn ci ñom bi mu déggé kuy wax loolu dana ko légui wax ma julli ndax yalla bimi faratal julli dafa wax rek wa aqimus salat waxtu julli fuñ koy xamé nuñu xamé tisbar ñenti rakala timis ñenti rakala fajar ñaari rakala nuñ koy xamé nodul sunna mu nako kay tawaf fo jangé sa alcorane ne tawaf jurom ñaari wër ngay wër kaaba gi fi ngay commencé fi ngay jéxalé daw safa ak marwa ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bari yo xamne yenen te bi sallam mom mo koy leral kon dem ci alcorane rek ne mom ngoy doylo do soxla wo sunna lolou ak reer gu fess la ak reer gu fess la kep ki nga xamne ni daf na mom soxlawul sunna koke reer na reer gu fess fess fess kon la tax borom tere bi ne wadin bi kitabillahi was sunan allati atat ar rasulillahi tanju wa tarbahu bu baba di nga mucc ki nga xamne ni dine mi ngoy jele ci alquran diko jele ci li nga xamne mom moy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam koke day moy mucc koku moy gagné moy taxé liñuy déggé fofé ka dalika moy kuko deful koku du mucc kuko deful du taxé kuko deful du taxé kon ñaari bayti yi borom téré bi daf ko jital ngir mu nek ab règle bu mag bo xamné mbolém luy pass pass bal julit bi mbolém luy dinéem ci sursi rek la ko wara déllo muy téré borom bi subhanahu wa ta'ala ak sunna mom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dinañ ci yok rek li nga xamne borom xam xam yi dañ koy wax sa suné bokku na ci ñu mujj ñoko saxal moy al imam al albani rahimahullahu ta'ala ne amna benen damima bo xamne mën ta ñak te jiñu nañ ko ci ayé ñang sank té moy alquran ak sunna nit ki du ko jël rek né alquran ak sunna alquran ak sunna waye daf ko wara déggé nako gaay yu bax yoyé déggé won da sahaba si ñom la alquran wacc ñu déggon ko jëfé won ko ak ñi topon si ñom ak ñi topon si ñom sék liñ leen waxon sank né ñoo gën ci nit ñi nañu déggé won alquran ak seen yoon waréf la farata la ci ku nekk mu jaar ci yeen yoon bis bo jëlon ab aya tay mba nga jël hadith nga déggé ko déggin wuté ga yoyé reer nga te aya ban jangon sank dalil la ci bi yalla subhanahu wa ta'ala waxe wa may yashaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin la yalla nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira yalla dafa wax ni kep ko juyo ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam al-mushaqqa moy yenente bi nek fi nga nek fele kep ko juyo ak mom jaar wenen yoon wuute ak yoonu julit ñi fañu jaaroon di ñi gëmoon yalla te jamono jojje bal ñi jitu ci ñi gëmoon yalla ñoy sahaba yi nga xal wenen yoon wudul yoonu sahaba yi yalla ne dina la baye ak yoon wowe te dina la duggal sawara kon kadhalika ay bi tekkula ci kep kuy wute gaayoye seenu yoon kon ku jog tay indi fi ab pass pass bu wute pass passu sahaba yoye ba para ngay jiem ne pass pass bobé alquran saxal nako wala sunna saxal nako ngay jël ab aya diko ko firé ma nga jël ab hadith diko firé pass pass bobé te pirin bobé nga koy firé amul kenn kula ci jitu ci sahaba yi fasuñu won lolu xamuñu ko won amul fenn fu musax ak ña top ci ñom di tabi'unia ak mbolam siècle yoy nga xamné ñom la yalla gëreum nga ñew tay diko déggé noné yéggal né yaangi ci ak réer yéggal né yalla tekkuna la ci sawara su metul ya billah kon ñaari borom téré bi tuddu fi nolité gogé munu sé ñak manam bu la ñaaxé nga ngoy ci alcorane ñaax la nga ngoy ci sunna dolli ci la aya bi wax moy na alcorane ak sunna nang ko déggé nako ga yu bax yoyé déggé won ndax mëno ñew ci siècle yu mujjii sos fi lo xamné ba nga wax fi lo xamné ga yu bax yoyé musuñu ko wax ba musuñu ko def lool na yow yaangi saxal ne kon yow ya len gëna juk motax kenn ci salaf yi daan wax lool ne lolé ahadu salaf daan na wax ne amul len luñ len neubal ñom ba kenn di ñew seen ginnaw xam ko ak liko sulli ci aw yi wu nek ci yeen munta nek lepp loy xalaat ne ak yiw la ak mbax la te gaayo ya xamuñu ko won xamna ak reer lo règle la wara nek règle bu leer la wara nek ci julit bu nek te tay bari na ci pass passu julit ni ay mbir yo xamne dañ koy def ñenn ñi wekk ko ci ak rafetlu ne lu bax la te lu bax lolé ñuy yaakar saabay nek ñu ci won ña top ci ñom nek ñu ci won ba pare ñom ñuy japp ne lu bax la xamal ne baxul bu baxone rek law kana khayran la sabaquna ilay bu fekkon lu bax la ñom dinañu ci jitt ndax ñom ñoy ñi xam dinañ ñew ci mabhasu sahaba ngeureum gi len yalla subhanahu wa ta'ala ngeureum ñu di ay tanef comme niko abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu waxe ne yalla len tan ñu di safwa bu don lu bax rek dinañ ci jitt kon ñaari bayti yoyé lolé la lambo borom séré bi way di wax ni ci benen mas'ala di mas'ala bu top ci mas'ala bi jitu nga xamné dañ né règle la mas'ala bi jitu so walu pass pass borom téré bi jitu ko ngir solo gi mo am solo té moy wax ji mu wax ni wa khul ghayru makhluqin كلام مليكنا بذلك دان الاتقياء وافصح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الاتقياء وافصح بني نيتل بيت سي منظومه بي دي مساله بي وخشي دي كلام الله عز وجل دي كدوك يالله سبحانه وتعالى mom borom subhanahu wa ta'ala kuy wax la kaddom yimi wax jullit bu nek dafa wara saxal kaddu goge xamne yalla subhanahu wa ta'ala kuy wax la alquran ji waxam la musaxal ko ne yalla da fay wax du kom ñen kurel yi reel ñi weddi waxu yalla subhanahu wa ta'ala kaddo dina ñew ci bir alquran ji yalla ko wacce ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam li kaddo jibril indil ko ko bi waxe ci alquran wa innahu latanzil rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bilisanin arabiyyin mubin yalla la na alquran ji ci mom la joge yalla ko wacce ci kan la ko wacce ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam kan moko indil jibril moy ruhul amin wacce ko ci sa xol yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngeen nga xuppu gaay tem wacce ko ci langue arabe ci lamiñu arabe yalla waxat ci yeneen aya innahu laqawl rasulin karim di quwwatin 'inda al'arshi makin muta'in thumma amin waxat ci alquran ji ne wax la jo xamne jibril moko wacce kon wax la alquran wax la ay kaddu la kaddu kan la kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala jibril ko wacce donte ne yentay mu askanale ko jibril yentay mu askanale ko yenen debi sallallahu alayhi wasallam waye lolé askanuk jotale la kesse askanuk jotale waye koko wax sa deug deug moy borom bi subhanahu wa ta'ala fi bi mu xeyne innahu la qawl rasulin karim tekone alquran waxu jibril la waye wax des koy askanale yeen say ko jotale ñu ne diw day neena fek diw waxu ko dafa jotale waxu kako wax comme niko a cheikh salih bin fawzan hafidhahu allah ta'ala waxe fi ne wax des nako askanale kako jotale mu ne wax jim wax ci ay innahu la qawl rasulin karim idafatu tabligh فمحمد وجبريل كلاهما متحمل ومبلغ لكلام الله والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا كن كي جوت لوحدي تاول وحدي نك وخو كاكو وخ دي بروم سبحانه وتعالى كن سي مسألة سي وخي الله سبحانه وتعالى جنجو na legui ne ay kurel wer nañ ci dinañ ci ñew ci ak tafsir waye li wer moy ne wax yalla subhanahu wa ta'ala la jibril wacce ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yalla sa ci ash'ari da ngay gis ci même sen asanid sanad hafz alquran ne bi moko lay alquran ñu né tuddu sanad bi ba ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni ar rasulillahi sallallahu alayhi wasallam an jibril an al-lawh al-mahfuz cheikh salih né lol khatar lol dul jur manam né jibril né alquran ji ñu ko jëlé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ko jëlé ci jibril mi ngi ko jele ci lawhul mahfuz lolou joomte la ndax ñukoy wax ñoy ash'ari te la tax ñukoy wax moy ngir dakk ne waxu yalla jibril jele wul alquran ji ci lawhul mahfuz don dina alquran ji bin nañ ci lawhul mahfuz way jibril ci kan la jele alquran ji ci yalla subhanahu wa ta'ala ne ko cheikh salih waxe من فأما الأشاعرة فيقولون إنه مكتوب في اللوح المحفوظ وإن جبريل أخذه عن اللوح المحفوظ ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا قول باطل فإن جبريل لم يأخذ عن اللوح المحفوظ وإنما أخذه عن الله عز وجل نعم هو مكتوب في اللوح المحفوظ قال تعالى بل هو قرآن مجيد في اللوح المحفوظ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم يعني القرآن فهو مكتوب في اللوح بلا شك، ولكن جبريل لم يأخذه عن اللوح كما تقوله الأشاعر، وإنما أخذه عن الله جل وعلا. كن فينبغي معرفة هذا. كن جمت لولي لنيوم لتحنك وحنجر دو نلي وخيال لا خيال الله سبحانه وتعالى ممو سخل نمو وخم لكن نتكي du dakk lo xamne alquran daf ko saxal yenen te bi sallam saxal ko sahaba yi saxal ko ngay ñew dine ah buñ waxe ne yalla da fay wax bu boba dañuy nirole yalla mindeef te yalla du mindeef dedet da ngay saxal ne yalla subhanahu wa ta'ala ku wax la kaddu gi kaddom la don't ne nirow shek mindeef laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Kon ñi nga xamne ñom ño wedd li di wax yalla subhanahu wa ta'ala ay kurel le ay kurel le bokku na ci kurel yoyé ñi ñuy tuddé al jahmiya ñom ñi wedd ne al qur'an wax yalla ne al qur'an yi dañ ko sak du wax yalla luñu sak la makhluq ñu reer la ñu sanku la pas bobé ñu ko jëlé ci jif yi am ñeneen ño xamné dina ñëw ci borom téré bi ñi nga xamné ñom ñoy wax né al qa'ilina bil lafz lafz bil qur'an makhluq ñeneen jitu moy ñi tawakkuf ñi naan buñu wax né al qur'an dañ ko sak duñu wax né sakku ñuko ñun dal dañ ci iman té lawalé du dëgg lé al qur'an saxal dang koy saxal dien dem fogam saxal dang koy saxal doone dama ci imam duma ci wax kon ñoy ñaarel kurel bi ñi naan dañ ci imam ñettel kurel moy ñi wax allahu dinañ ci ñew ñoy ñaan kon ci baytu bi borom tere bi mu waxe ne wa qul ghayru makhluqin kalam malikina bul wah mukk ne wax ji di sunu wahu borom subhanahu wa ta'ala luñu sak la ko ken sak ko wax la yalla subhanahu wa ta'ala ko wax bidhalika dana al atqiya wa afsahu lolé modon diiné ñi ragal yalla lol modon sen diiné manam lol lañ fas ñi ragalon yalla jitu won ci diiné ji commencé ak sahaba ya ak ñi topon sen ginnaw lolé lañu fason way ñu léralon ko yam ñu won ci fas ko rek way dañ ko léral wax ko mu lér nañ waaw sax kon do wax ni da ngay tawakkuf do wax sa position né luñu sak la wala sakuñ ko lolé ak rër la motam mu tek ci bayt ba stop mune wala taku fil qur'an bil waqf qa'ila kama qala atba'u li jahm wa asjahu wala taku fil qur'an بالوقف قائلا كما قال اتباع لجهم واسجحوا لمي نيارلو كورل بي واخنا لا كورل بو نيك بي ويدي توتالمون توتال ني القران واخ يالا دنجي ويدي نا القران واخ يالا القران دنجو شاك نيارلو كورل بي موي ني نان دنجي مانو الواقفه موتاخ مون لا بول بول بول واخ القران li ñoñe di wax wala taku fil qur'an bil waqf qa'ila kama qala atba'u li jahm wa asjahukum niko ñi top ki ñi tuddé al jahm di al jahm ibn safwan ki nga xamné mom mo fessel dal di wessare tassare li di madhhab al jahmiyya ndax kako sos sax kurel gu reer goge kako sos du mom ki ko sos mi ngi tuddé al ja'd ibn dirham al ja'd moko sos ñu ray ko waxon nañ la sank ci jamono yi jëk ya cheikh li jitu ci l'islam sunna dafa degeeroon am doole ñu bari ci nit ñi top ko ba kep ku indi won pass pass bu wuté li sahaba yi nekkol ak tabi'un ya imma nang ko don laq do ko jema fessel mba nga jëm ko fessel ñu xam la ñu yamale la dafa am ben bour bu daan dundu jamono yoyé gouverneur buñ nane Khalid al-Qasri Khalid al-Qasri mom moko japp mom mo japp jaad bi muy wax di weddi melokan yalla yi melokan bu yalla indi ci al-Qur'an mu weddi ko mu sax ci lolou gouverneur bi dal likoy indi rendi ko ci kanam nit ñepp rendi ko ci kanam nit ñepp ndax neena mom ku weddi yalla ki weddi melokan yalla yi koku mom mo sos kurel gi nga xamne dañuy wedd melokan yalla yi sax quran yalla saxal ko sax quran te li taxaway julli bi comme ñu ko junjé won sank moy lepp lu yalla subhanahu wa ta'ala saxal ci alquran ci ay melokanam ba yenen tem bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam saxal al koko ci sunna lay waré ko julli bi moy mu saxal saxal ko niko yalla saxalé ba yenen tem bi sallallahu alayhi wasallam saxal té bu mu ci nek di weddi mba mu koy niral mba mu koy wutal kayif nan mi la lolé yeb du yoonu ga yu bax yi fi jitu won kon mom al jaad bi mu sosé madhab bi ñu ray ko dafa am keneen ku ñew ginnam ku ñaan jaam jaaminu safwan mom nak mom moko gëna fësse dën ko wessare motax kurel gi ñu ko koy askanalé buñ né al jahmiya ci turam lañ ko jëlé al jahmi no safwan am ñeneen ñu ñew né ñun day waxu ñu comme li jahmu wax né du wax yalla dañ ko sak waye ñun dañ ci mandu duñu wax né dañ ko sak duñu wax né sakku ñu ko loolu moy al waqifa borom téré ma ngi nala bul bokk ci ñoñé ولا تك في القران بالوقف قائلا كما قال اتباع لجهم كم نين ني اندك جهم دي واخ واسجحوا ميتساهلوا سي بن روايه واسمحوا بن معنى بلا مانام ني جيما ويفال اك دي جيما nan dañuy mandu duñu wax lu leer nañ ci alquran duñu wax lu leer nañ ci téré borom bi subhanahu wa ta'ala ak kaddom mom yalla subhanahu wa ta'ala la len war moy ñu wax nako mag ñu bax ña daan waxe waxu mu leer nañ ni alquran kalamullah ghayru makhluq mu leer nañ ghayru makhluq kon lolé moy ñaarelu kurel bi ñettelu kurel bi borom tere bi tek ci ne wala taqul alquran khalqan qara'tuhu ci benen riwaya khalqan qira'atan fa inna kalam allah bil lafz yuwahu benen korel bi moy ñi nga xamne dañ nan lafz bil quran makhluq wala ñu ne al lafz bil quran makhluq manam kaddu gi may wax man kaddu gi may wax wala kaddu gi dañ ko sak kaddu alquran dañ ko sak lolé ñoom ta la julit war ko wax ne ko cheikh salih rahimuhu waro wax ne lafzi bil quran makhluq wala nga ne lafzi bil quran ghayr makhluq ñaar yeb ko ndax dafa am ni ñi tuddi ihtimal bo ne kaddu gi may wax dañ ko sak lan nga ci jublu ndax kaddu gi moy liñi deg al malfu wala al lafz al quran ci jëm bi bopam bu fekke al quran ci jëm bopam nga ci jublu moy la jahmiyay wax ne ma al quran dañ ko sak bu fekke lañ ci jublu moy liñ ki di deg ak son beek yoy nonu la chaque ne lol dañ ko bind waye bul utiliser kaddu goge ndax dafa am ihtimal waxal li lu leer waxal li gaay yu bax yi daan wax tam leer nañ comme niko hafiz al-hakim rahimahullah ta'ala wa khaysu sulam al-wusul as-sawt wal-alhan sawt al-qari lakinama al-matlu qawl al-bari bu fekke kaddu gi la ak son mi ñi deg ni ak la ngay wax la chaque ne lolu luñu bind la waye nak la ngay jang al matlu te moy alfa malfo lol waxi yalla la da ngay wax yalla kon bul fa nek nan lafzi bil qur'an makhluq wala lafzi bil qur'an ghayr makhluq lol lepp ko wax nah saddu dhara'i motax borom xam téré won ko na nga wax li lu leer lo xamne du indi ben leunt leunt ci pasfasu nit ki te moy na alquran waxi yalla la alquran waxi yalla la du luñu sak kon ñettelu madhab bi borom téré bi tuddu fi moy ñi nga xamne dañ nan lafzi bil qur'an makhluq ñetti kurel yeb ñu reer la ñetti kurel yeb ñu reer la mo xam al jahmiya la wala al waqifa la wala ñi wax lafzi bil qur'an ñom ñetti ñeb ñu sanku lañ lan moy pass pass bu wer bu jullit bi wara wax moy li borom téré bi wax fi ne bul wax yeb lan ngay wax ne moy al qur'an kaddu yalla la duluñu sak al qur'an waxu yalla la duluñu sak duluñu sak kon li moy pass pass bu wer bu jullit wara fas al qur'an karim xamne ci yalla subhanahu wa ta'ala la joge yalla ko wacce mudi kaddom te mom yalla subhanahu wa ta'ala kuy wax la sa su ko sobe ak nam ko sobe ñom nak daw giñ doon daw ngir saxal melokan yi alquran saxal ngir ne buñ ko saxale dañ nan yalla dafa neeruk mindeef motax ñi weddi li te xamuñu ne buñu wedde lolé dañuy daanu ci lu ko gëna danger te moy melal yalla subhanahu wa ta'ala ne ku wañé ko la wala sax ku amul la ndax mom yalla subhanahu wa ta'ala mom mo melawo melokan ye gëna mat melokan ye gëna mat saxal giñ koy saxalal lamu saxal ci alquran mo xam wax la mo xam kom yi ñew la inshallah ta'ala ci bir ñaari yo xam yamu saxalal bopam ak mbolem melokan dañ koy saxalal kom nim ko saxalale bopam te duñu dugg ci nakala biñu tuddé kayf duñ ci dugg nakala melo dede ndax yow jambi lottu ga ci dab melokanu yalla yoy namu mel ci sak faiblesse ak nga tollu ci nek mbinde mom yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi melo melokan yoyé ci na mengok magayam mom borom bi subhanahu wa ta'ala kon saxalalal xam ne li lay firi nga saxalal ko yalla subhanahu wa ta'ala te bul dugg ci deug melokan bobé nan la ko yalla subhanahu wa ta'ala melo mo xam ci wax ji la di waxam wala mbole melokan yi mu saxal ci alquran ak sunna naam.